Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trying to forget something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Żurawinki na dzień dobry w ten upalny poranek. No nie bójmy się tego słowa. Szczegóły za chwilę. To na rozgrzewkę, może na ochłodę. No niech będzie taka grzałka na ochłodę, jakkolwiek to absurdalnie brzmi. Jak zwykle o tej porze, 4 minuty po czwartej, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś amerykańskie Spoon przyzwyczaili nas do fajnego grania. To w naszej piosence dnia No Bullet Spent. Nowe nagranie w trójce. Tak 30 sekund, ale zaczną grać jak trzeba. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. some kind of war. And counting his steps, you know it's him at the door. You picture yourself a star in the further sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. What we need is an accident. No one to blame and no bullets spent. All we need is an accident. No one to blame and no bullets spent. Naszej piosence dnia i utwór zatytułowany No Bullet Spent w naszej piosence dnia kilkukrotnie powróci i automatycznie ląduje w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy Przeboj w Trójki. Polecamy i zachęcamy. No, czas na głosowanie. Niewiele, jutro do południa wieczorem cieszymy się kolejnym 1952 wydaniem listy. To na razie tyle, odkładamy Spoon, choć pewnie do nowych nagrań z ich świeżej płyty będziemy powracać. Im bardziej w las, tym więcej tychże nagrań, pewnie nam bardzo podobających się. A teraz 8 minut po godzinie 4 i za chwilkę rozgrzewka budzikowych przodowników korespondencyjnych. Na razie głos mają świerszcze. Listopadowe upały i chciałoby się powiedzieć, taki rześki, przyjemny ranek. Gorący i rekordowo gorący. Jeszcze do tego wrócimy. Ja rozumiem, że komuś może się nie chcieć cokolwiek pisać SMS albo mail, ale gdyby komuś się chciało, bo na przykład w drodze do pracy albo jeszcze podczas nocnej zmiany w robocie, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już. Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Może o miłości, może o miłości do radia, gdyby jeszcze na słuchu lingwiści stosowani, to może wytłumaczą, o czym to było. No w każdym razie grzała, grzała na ochłodę, grzała formacja zwana Rammstein. 16 minut po godzinie 4, no i co? No i już, i rodzynek w damskim gronie. Dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy, na wahadle Łódź Grudziądz, sucho i 22 stopnie. Taki chłodek w robocie. szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. No dalej już panie, panie górą, między innymi pani Aneta, która zgłosiła się jako pierwsza dziś mailowo, mówi wszystkim dzień dobry z Lublina, gdzie właśnie krąży burza i z dużą ulewą dziś wstała pani Aneta pobiegać. No to jeszcze jak pisze, poczeka troszkę, może przestanie. Bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowo i za podpis na liście obudzności. Pierwszy sygnał mailowy od pani Anety z Lublina. No i jeszcze SMS-owo dziś pani Hela z lekko ochłodzonego z upału miejsca, konkretnie z Gdyni. Dzień dobry, bo tak akurat taka grzałka, pisze pani Hela, grzałka, która chłodzi. Bo jak się tak w nią głębiej słuchać, jest chłodząco. No dobrze, z lekko ochłodzonej z upału Gdyni. Pani Hela jako pierwsza dziś SMS-owo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów, bo podglądam, nasłuchuję. Są, więc po nie sięgniemy z wielką radością. 17 minut po godzinie 4. To teraz Wolne ptaki. Ja mam wiarę, ty masz szybki wóz. Twoje łatwiej będzie nam. Zostawmy to i uciekajmy stąd. Póki mamy jeszcze czas, póki młodość mieszka w nas. Zaufaj mi, oni kupią cię i staniesz się jednym z nich. Obojętność silne palce ma, łatwo zgniata kruche. Ptaki też, zdaje się, mają wolne, no bo kto by tam chciał, co one tam tymi dziobami kłapać, czy drzeć dzioby o taki upał. Nie. Wolne ptaki, wolne, no niech mają. Chociaż też jeden czy drugi, jak słyszałem w drodze do pracy, wyrwał się taki jegomość koncertmistrz. No a w drodze do pracy ptaszki wyćwierkały, że przed północą to w Warszawie nawet 30 stopni było, taki chłodek. No ale my odnotowujemy te nasze domorosłe obserwacje przed godziną czwartą w drodze do pracy. Przyznam szczerze, dziś mocne 25 stopni i tego jeszcze nie było. Chociaż mignęło też 26, więc takie uznajemy prawie, że 25,5 stopnia dziś. No i te rekordowe temperatury nie tylko u nas, także u naszych zachodnich sąsiadów, również we Francji i Hiszpanii na rekordowo wysokich temperaturach jeszcze będziemy mówić. Odnotowujemy i zapamiętujemy 27, no w nocy z 26 na 27 czerwca 25 stopni. Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali. Dzień już się rozpoczął i to rozpoczął się 4 minuty temu, bo wzeszło słońce, choć tak jakoś z pewną taką nieśmiałością, bo i chmury, i wiatr się zbiera, może coś popada, nie tylko w Lublinie i w wielu miejscach na wschodzie, ale także w centralnej części kraju. Do pana synoptyka w tym kontekście także będziemy zaglądać. No a wracając do kartki z kalendarza, słońce zajdzie po 21. Dzień potrwa prawie 17 godzin, no i wciąż to choć krótszy od najdłuższego w roku o 3 minuty, jeden absolutnie z najdłuższych dni w tym roku. Imieniny Cyryla, Magdaleny, Marii, Maryli, Władysława oraz Włodzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 27 czerwca. Dzień dobry Państwu. No już 25 minut po godzinie czwartej. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No oczywiście to przypomnienie. Taka, mimo że wakacje, wybranych wydarzeń z 27 czerwca. Mała powtórka z historii. No i przypominamy, że w 1709 roku pod Połtawą na Ukrainie doszło do decydującej bitwy między wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez Karola XII i armią rosyjską Piotra I i był to koniec triumfalnego pochodu szwedzkiego monarchy przez Europę Środkowo-Wschodnią w czasie wojny północnej. To było 310 lat temu. W 1880 urodziła się Helen Keller, amerykańska pisarka, pedagog, działaczka społeczna, pozbawiona wzroku, słuchu i częściowo mowy. Jest autorką wielu książek, z których najsłynniejsza to Story of My Life. Helen Keller zmarła w 1968 roku. 99 lat temu w Warszawie utworzono Polski Związek Towarzystw Kolarskich. Na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Bliklego, a w 1938 roku przyjęto nazwę Polski Związek Kolarski. 63 lata temu zmarł Tadeusz Cieślewski, ojciec, malarz, grafik, autor pejzaży miejskich, scen rodzajowych, także martwej natury, przede wszystkim widoków starej Warszawy. Zmarł 63 lata temu. A 60 lat temu z kolei urodził się Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser, autor zdjęć do wielu fantastycznych filmów. W 1999 roku także za obraz Szeregowiec Ryan otrzymał Oscara, a w 1994 roku, jak pamiętamy, za film Lista Schindlera. No i jeszcze jedna data. Równo 40 lat temu zmarł Antoni Gołubiew, uznawany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich nurtu chrześcijańskiego, współzałożyciel pisma Żagary, autor monumentalnego cyklu Bolesław Chrobry, także autor opowiadań oraz esejów moralno-religijnych. To tylko część wybranych wydarzeń z historii. Oczywiście pozostałe te z historii muzyki już za niespełna godzinę. Za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a teraz Beth Hart z Joe Bonamassa. Like a slave, yeah, I'm independent. mała czarna na rozbudzenie. No, tak mi się wydaje po ciężkiej nocy, kiedy to ukrop taki z jednej strony, ale z drugiej, gdy patrzymy na te upały, które wczoraj nam doskwierały, to można by powiedzieć, no, teraz to można otworzyć okno i zaczerpnąć świeżego powietrza, odpocząć od upałów. Nie myślałem, że kiedyś powiem, że można odpocząć od upałów przy 25 stopniach. Plus 25 i w cieniu. Ale czyż nie? Nawet niech będzie te 22. No niech będzie 20. Można odpocząć od upałów przy 20 stopniach. Ale czasy. Przeważająca część Europy w zasięgu wyżu z nad Atlantyku. Jedynie wschodnia część Skandynawii, Europa Wschodnia pod wpływem niżów z nad Półwyspu Kolskiego oraz zachodniej Rosji. A zachodnia połowa Polski pod wpływem wspomnianego wyżu. Natomiast na wschodzie kraju zaznaczy się Zatoka Niżowa z nad Rosji, a nad obszar kraju będzie napływała chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego z północnego zachodu. Dziś pogodnie na zachodzie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na wschodzie możliwe burze. Wiatr północno-zachodni umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie lekko będzie rosnąć, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i odpoczywamy od upałów, bo nad morzem dziś temperatura powietrza, nie wody, od 18 do 21 stopni, w pozostałych regionach od 22 do 27. Uff. Wracamy do muzyki i do naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie. Będziemy odpoczywać od 3 na raz w wakacje, więc przedostatni cykl przedwakacyjny właśnie no nie może być jakoś specjalnie trudny, tym bardziej, że niedobrze by było, gdyby mózgownica się przegrzała. No ale coś zrodziło się w budzikowej łepetynie. 71335 SMS-owo, cóż to takiego. A gdyby było za łatwe, już nawet nie po pierwszej całej nutce, po pierwszym całym utworze, przez chwilkę, gdy tylko Państwo początek utworu usłyszą, gdyby było za łatwo, to proszę znaleźć alternatywne rozwiązanie na dzisiejsze pytanie, co łączy trzy te utwory. No dobrze, 71335, część pierwsza.

tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukał cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Pierwsze, a może to rost polsko-afrykański. Dobre, dobre. Wierna słuchaczka z Wyszkowa pozdrawia, a my pozdrawiamy za odpowiedź pod tytułem Deszcz. No i trzecia odpowiedź od pana Wojtka, to już cytat klasyka. Sorry, ale taki mamy klimat. To na dzień dobry w naszym cyklu Trzy na raz, choć oczywiście, no wiadomo, o co chodziło. O piosenkę, tak jak pisze pan Maciek. No taki dziś zestaw prościusieńki na ochłodę. Toto i Afrika, Big Day w dzień gorącego lata i przed chwileczką Kazik w utworze zatytułowanym Upał. No i tak oto złożył nam się cykl Trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze też będzie rozgrzewka i jak mniemam, pewnie również wakacyjna. Jak zwykle punktualnie. Godzina 4:44. Równiusieńko jak nożem uciął. Było 3 minuty temu. I should really, really hold my już za 9,5 minuty piąta. Oj, budzik, budzik, od tych afrykańskich upałów to się nawet nie chce myśleć. Z pozdrowieniami od Kazika. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Miło nam witać w budzikowym gronie. Od pana Remka sygnały. Ach, te upały nawet spać nie dają człowieka do bardzo porannego biegania. Zmuszają. Start za kwadrans po parzystej. O, to za trudne dla nas. Tak czy inaczej, pobudka 3:33. Ściskamy mocno wszystkich biegaczy. Jestem pełen podziwu o tej porze i przy takiej temperaturze. O, już o dwa grzybki w barszczu za dużo jak dla mnie. Sygnał od żeglarza, od pana Jurka. Kłaniamy się nisko wszystkim z braci żeglarskiej, od pana Wojtka Lodziarza. Informacja o tym, że 22 stopnie. Temperatura jak drut, nie chce spaść, ale będzie ruść, podpowiem. Rawicz, jeszcze zaraz Gliwice. To dziś na ochłodę, lody, lody na ochłodę od pana Wojtka. Sygnał od Krakowa i pani Agata z Krakowa o tym, że no właśnie, się nie chce się do tego. Takie informacje, takie wieści koncertowe i dokumentacja fotograficzna. No, człowiek rozłożony na łopatki. Nie tylko od tego upału, od wrażeń. W Tarnowiu 27. Dziś licznik pokaże 6 trójek. To od pana Kuby z Zafajery i dokumentacja fotograficzna. Tak naprawdę bieszczadzkie pozdrowienia, bo w tychże bieszczadzkich ostępach właśnie w pracy za kółkiem pan Kuba. Sygnał od pana Stefana z Mielca. Na polu za oknem minus 11. Świeże, białe, wieje i PDF. Trzeba się dobrze ogacić i odśnieżyć auto. Zdaje się, że panu Stefciowi się zaplątał jakiś mail gdzieś na wysokości stycznia albo lutego. Ale dobrze, w ogóle dotarł. Akurat w taki dzień, no masz ci. Przy warsztacie 25 stopni, ale po drodze było 27, a my od kilku dni pracujemy na dachu. Stolarz z Bielska-Białej, pan Rafał i przyjaciele. Chciałem powiedzieć gorąco, pozdrawiamy. To już może ugryzę się w język. Sygnał od pana Pawła Włosica o tym, że meldunek na zewnątrz oczko od pana Darka z Bolesławca. Tak, to ten pan Darek zimnolubny. No proszę, miał pan 25 dziś w drodze, a ja mam chłodniej teraz w drodze. 22. Chce się żyć. Idzie ku lepszemu, idzie zima i stanie na pana, panie Darku, na pewno. I tym bardziej, że dzień po dniu, minutkę, dwie, już krótszy. Dzień dobry, mówi pani Kinga z Lubelszczyzny, od pana Rafała, także gorące pozdrowienia, gorące 20 w centralnej Polsce. Od pani Iwony z Nysy informacja, że nie dało się spać, ale w dzień trzeba jakoś przetrwać. Za oknem w Nysie bezwiecznie i 24 stopnie. Uff, jak gorąco. No, ciekaw jestem, kto da więcej. Może gdzieś ktoś, niekoniecznie w Polsce? To zaraz sprawdzimy zagraniczną korespondencję. Lubię, gdy dzień zaczyna się kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk po nocy sen zapisać i odnajdę cię. chłodnia. Chłodnia odpoczywa, napisał pan Mateusz. Tak jak wczoraj, ciąg dalszy tematu. Umierający agregat padł, więc chłodnia pauzuje. Za to ja na dorobku jadę osobowym do Norymbergi. Na budziku 24 stopnie za oknem. Na trójka gra przez internet. Szerokości życzymy. To od pana Mateusza życzącego chłodnego dnia. No tak to się chyba musiało skończyć. Umierający agregat padł. Sygnał od pana Piotrka. Halogate plus 8 teraz, ale będzie plus 20. Tak sobie pomyślałem, że to i tak chłodek w ciągu dnia 20 stopni. No takich to czasów doczekaliśmy. Sygnał od pana Wojtka. Manchester na nasłuchu i także okolice tegoż biegowe. Jestem pełen podziwu, tym bardziej, że godzinka wzit, więc to też robi różnicę. Parę godzinek wzit też robi różnicę, bo pani Iza z Nowego Jorku przed komputerkiem, przed papierami się człowiek zasłucha i też przy internecie słucha trójki. Kłaniamy się również, chłodnego, dobrego dnia życzymy. No i co? Największe upały dziś, tak jak co dzień prawie, że pani Dorota daje 34 stopnie o poranku, ale będzie 44. No i dubajscy synoptycy zapowiadają ochłodzenie. To jedyna dobra wiadomość od paru godzin na już rozpoczynający się weekend. Chłodu życzymy. Wszystko co masz to jedno i to samo, więc nie próbuj uciekać mi.